राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण एकादशी सोमवार विक्रम संवत 2059 5 अगस्त 2002 साई लगो 3:30 बजे गीता सरकाश्रम राम सौंदर्य वंदे ज्ञान मुद्रा कृष्ण वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्वीरदावात् पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् अधिकार से कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हम कर्म करने से पहले अपने फल के ऊपर परिणाम के ऊपर विचार करें कि नहीं करें? जरूर नहीं, विचार करो कर लो करें। काम साधक होता है, वो काम बेहद काम ही करता है, शास्त्र विहित आज्ञा के अनुसार काम करता है, तो उसमें फल विचार जरूरत हो नहीं। फल विचार करना है जो सकाम कर्म करे उसके लिए, ये ठीक है कि भाई ठीक है, उसमें विचार करने ज्यादा आवश्यकता है। और निष्काम भाव से करे, जैसे पैक सकाम भाव करे, तो इतने विचार करना है कि शास्त्र की आज्ञा है और हमारी योग्यता है और ऐसी परिस्थिति प्राप्त है। तीन बार होते परिस्थिति ऐसी प्राप्त हो उसका फिर मेरी काम करो, ज्यादा विचार सोचना नहीं। आपकी बातें इतनी प्रिय लगती है कि छोड़ने का मन नहीं करता, परंतु मन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में तो आ ही नहीं रही है, क्या करें? नहीं, जीवन में लाओ, आ ही नहीं रहा भाई, नहीं लाओ जीवन में लाओ। अच्छी बातें लगती है तो जीवन में जरूर आवेगी, आपको अच्छी लगती है तो जीवन में जरूर आवेगी, और चेष्टा करो ज्यादा जल्दी आवेगी, नहीं तो देर लगेगी। अच्छी लगती है तो आवेगी। बात बात में क्रोध आ जाता है, क्रोध को कैसे जीता जाए? क्रोध आ जाता है, क्रोध दो चीज है, एक तो अभिमान आता है, एक स्वार्थ है। हमारे स्वार्थ में बाधा होती है तो क्रोध आता है, हमारे अभिमान में बाधा लगे है तो क्रोध आता है। तो अभिमान और स्वार्थ का त्याग करो। कारणा भवात कार्य भाव, कारणा भवात कार्य भाव हो गया। क्रोध अभिमान से आता है और स्वार्थ से आता है। स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग करो, क्रोध नहीं आएगा। कारण को दूर कर दो, कार्य के लिए नहीं होगा, ठीक होगा। ये जो कहा जाता है कि बैकुंठ में चला जाता है ये प्राणी, भगवान के वही रहता है, तो उस समय में उसका दिव्य शरीर होता है, तो वो कैसा शरीर होता है? दिव्य शरीर का दिव्य शरीर होता है। वो भाव देवी, भाव का जो देह है वही दिव्य देह है क्या? वो दिव्य है, पर वहाँ तो स्थूल शरीर में दिव्य होता है, ये पांच भौतिक नहीं होता। वो वैकुंठ वाला जो दिव्य देह है वो पांच भौतिक नहीं होता क्या? वैकुंठ का देह पांच भौतिक नहीं होता, पूरा याद नहीं है। पांच भौतिक तो दूसरे होते हैं, वैकुंठ का दिव्य होता है, भगवत स्वरूप भी होता है, वहाँ वृक्ष आदि भी दिखा है, वृक्ष आदि भी ऐसा परदेश नहीं होते, वृक्ष भी तो मनुष्य भी सब भेज रहा है और दिव्य चल रहा है। फिर वहाँ जन्म मरण भी नहीं होता, शरीरों में जन्म मरण भी नहीं होता है। मैं कोई कार्य पुरुष होता है तो होता है, जैसे सरकारी नौकर है और एक प्रांत में काम पड़ गया जरूरी है तो छुट्टी पाए हुए को भेज देते हैं कि जाकर काम करो। इस तरह से जो कर्मों के परवश हो जन्म नहीं होता उनको भी राम परमात्मा भेज देते हैं कि जाओ काम करो, यहाँ काम जरूरी है, ऐसा है। परंतु जिन जिनका भाव परोपकार का होता है उनको भेजते हैं, जिनकी रुचि होती है ऐसी ऐसे उसमें भगवान भेज देते हैं। भगवान ये चरणनाथ हो जाए उनका आना कर्मों का परवश नहीं है, भगवान ही अच्छे से। संतों की वाणी में तत्व स्वरूपी काया पावे बहु सागर में बहुरन आवे, इसलिए पूछा कि तत्व स्वरूपी हो गया वो कौन सी काया पाता होगा। काया तो दिव्य होती है, वास्तव में तो भाई उसमें प्राण से ही पता लगेगा, बातों से पता लगेगा, पर अलौकिक होता है ये बात जरूर है। हमारी तरह नहीं होता, ऐसा हमारे शरीर नहीं होता, हमारे शरीर से तो देवताओं को भी घृणा होती है, हमारे शरीर तुरंत याद ही उनको जैसे सूर मेले में भरा हुआ ऐसे देवताओं के शरीर आने होती है। देवताओं में तेज तत्व होता है मुख्य, अपने में पृथ्वी मुख्य है, पांच तत्वों का होने पर भी पृथ्वी मुख्य है, उनमें वो तेज तत्व मुख्य होता है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, तो फिर मरने के बाद इसको गंगा जी में आटिया डालने से क्या मतलब है। नहीं वो तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार काम करना, मर्यादा को लेकर मर्यादा पूरी रहती है, मर्यादा लोक संग्रह विवाह पे संप्रेषण कर तो मरना से लोक संग्रह पर करना चाहिए तो मर्यादा का पालन करना चाहिए। भगवान से बार बार यदि प्रार्थना करते हो कि हे भगवान आप अपने चरणों का हमको प्रेम दो, अनन्य प्रेम दो, ऐसा बार बार कहने से क्या भगवान प्रेम दे देंगे हमको। भाई इच्छा जोरदार हो देवे, भीतर इच्छा हो तो भगवान देवे, भगवान देवे यह बात है, भगवान करे बस अच्छी, भगवान की कृपा से प्राप्त होता। अपने से बड़े का नाम नहीं लिया जाता, पिता है, गुरुजन है, महापुरुष है, उनका सीधा नाम नहीं लिया जाता है, तो सबसे बड़े भगवान है, फिर भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं। अच्छा, भगवान का नाम लेने कल्याण होता है, शास्त्र की आज्ञा होती है ना, शास्त्र की आज्ञा है जो करो। आत्म नाम गुरु नाम नाम आते कृपा शेष कर्म न गया ज्येष्ठा पत्य गलत रहे हो, पांच नाम नहीं गया है, अपना नाम नहीं गया, आत्म नाम गुरु नाम नाम आते कृपा कंजूस होता और ज्येष्ठा पत्य गलत रहे हो, बड़े लड़के का ही भी भाई ही कहते भाइया नाम ले, स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए, स्त्री को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, वो गुरु नाम आ गया। भगवान इनमें आए नहीं, भगवान तो इनसे ऊपर है, इन पांचों में आए नहीं इसलिए नाम ले सकते हैं। भगवान नाम लेने की आज्ञा आती है शास्त्र में, इस बात से शास्त्री बात समझ। कहते हैं गांव में शिव मंदिर है, और शिव मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया, अब उसकी जगह नया हम लोग बनवाना चाहते हैं, पर बीच में पीपल का पेड़ बाधा दे रहा है, तो अब क्या करें? उस पीपल पेड़ को काटना भी नहीं चाहते हैं और काटे बिना वो बनेगा भी नहीं, तो इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? काटे बिना मंदिर हो सकता है? दीवाल के बीच में धर्म है पेड़, मंदिर में कोई दोष नहीं, काटना नहीं है, काटना नहीं चाहिए, जीर्णोद्धार करो, अरे भेद में रहो, भेद में प्रश्न पूछो आपके उद्धार का, अपने उद्धार में कोई बाधा लगती हो ऐसा प्रश्न पूछो, जो सबके लिए फायदा होता है, ऐसी बात भी ठीक है व्यवहार के लिए। परंतु ये सत्संग है केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो अपने बाधा लगती हो वो बात पूछो और बोलो क्या सुना है? अहमता नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इसमें कल्याण में बाधा पड़ती है, परंतु जाने क्या बात है, सोचते समझते हुए भी अहमता पर जब ठेस लगती है अपने आप ही वहाँ से दुख पैदा होता है। अहमता होना तो उसे क्रोध आता है, अपने अभिमान से क्रोध आता है, फिर एक दोष होता है वो सब दोषों का कारण बनता है, कोई दोष ना रहे निर्दोष होता। हमने पुस्तक पढ़ा है कि ममता रहित होने से दोष मिट जाते हैं, ममता रहित होने से दोष मिट जाते हैं, संसार में ममता ना करे, ममता होती है आत्मीयता होती है, तो भगवान के साथ आत्मीयता है, ममता नहीं है, संसार साथ ममता है, तो उसे ममता राम सो समता सब संसार, राजन रोशन दोष दुख दास भय भाव पार, तो उसे ममता राम सो एक राम जी सो, तो उसे ममता राम सो समता सब संसार, राजन रोशन दोष दुख दास भय भाव पार। अपना ममता नहीं करने से अहंता छूट जाएगी क्या? हाँ शुरू हो जाएगी, ये परिवार साथ में रहने से मजबूत होती है, छूटेगी जरूर, भगवान में लग जाओ जो ठीक हो जाए, दोषों पर ज्यादा विचार मत करो, ज्यादा विचार भगवान को भूल न जाए, हम सब दोष होते अपना जीवन शुद्ध बनाओ भाई, अपना जीवन निर्मल बनाओ, शुद्ध निर्मल अपना जीवन बनाओ, सत्संग करते हो तो उनका जीवन निर्मल होना चाहिए, सबका प्यारा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अशुद्धि अपने ठीक नहीं, सत्संग सत्संग करने वालों में भी अगर मलिनता रहेगी तो लोग कहाँ आशा रखेंगे, सत्संग से आशा रखते हैं, तो सत्संग करने वालों पर ज्यादा जिम्मेवारी है, अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाओ सब ठीक होगा, अपना जीवन निर्मल बनने से दुनिया मात्र शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। सर्वभूत हिते रता, दोबारा है गीता में, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में चेष्टा करो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो, सब जीवन मुक्त बन जाए, सब शुद्ध बन जाए, निर्मल भाव रखो, प्रेम का भाव रखो, सब रूप पाचे, सब आराम पाचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी, और सर्वे सन्तु निरामया, निरोग हो जाए, और मंगल आदर मरने लेकर है, किसी को दुख न हो, किसी को संताप न हो, किसी को संपत्ति विपत्ति न आवे, संपत्ति सर्वे भगवान तो सुविधा। भगवान में लगने से सुख होता है, संसार के सुख से सुख ही नहीं होता। सांसारिक सुख की सामग्री है, वो दुख का कारण है, दुख का मूल है, उसे सुख नहीं होता। बार बार थे उन्नति होने से जीवन सुखी हो जाता है, जरूर होता है, एकदम होता है। और भगवान, महात्मा, धर्म और साथ, ये सब सहायक होते हैं। शुद्ध शरीर के लिए परमात्मा है, धर्म है, पुस्तकों है, सब सहायता मिलेगी स्वतः स्वाभाविक। जो जो शुद्ध होते चले जाओ, त्यो त्यो सहायता मिलती चल जाएगी, कल्याण तक सहायता करते रहेंगे, फिर आगे जरूरत नहीं सहायता। इस वर्ष से अपना जीवन सफल बनाओ, शुद्ध निर्मल बनाओ, भगवान को अपना समझो, एक बात पहले कही थी आज फिर याद आ गई, एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है, इसमें आवश्यकता पूरी होती है, इच्छा का त्याग होता है, इच्छा पूरी नहीं होती, एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता है। जैसे भूख लगी तो भूख लगी, भूख मिटाने के लिए चाहे साग पत्ती हो, चाहे लाडू जलेबी हो, चाहे दाल भात हो, चाहे साग रोटी हो, उनसे भूख दूर हो गया, या तो है आवश्यकता, अमुक चीज चाहिए, अमुक चाहिए, खटाई चाहिए, मिठाई चाहिए, ये है इच्छा है। जैसे सड़क सड़क है, उस सड़क में खड़ा पड़ गया तो खड़ा में मोटर लचेगी, दिखा लगेगा ही, तो किस तरह से वो खड़ा पड़ जा, तो वहां खड़ा भरने की आवश्यकता है, इच्छा कौन करे, इच्छा कौन आवश्यकता है। इसी तरह भूख लग गई तो कुछ आवश्यकता है, तो आवश्यकता पूरी होती है, तो आवश्यकता परमात्मा की है, जीव के आवश्यकता परमात्मा की है, और आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा की आवश्यकता बनो, परमात्मा अपना मानो, ये दो बात है, आवश्यकता परमात्मा की है, अपने में कमी परमात्मा की है तो जरूर परमात्मा की है, तो परमात्मा की आवश्यकता है। जैसे भूखे को अन्न की आवश्यकता है, तो सड़क में खाना में जिसको ठीक कर दो तो मोटर ठीक चलेगी, इस तरह से भूख खुश दे दो, कभी खुदा कुकरी तब जो दही लगा है इतनी उठू का डाल दे पीछे रुका है, इतना घुसते रहे कभी खुदा कुकरी ना कुत्ते है ये तो कुत्तों का नाम तो आवश्यकता है ये स्वाद चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये नहीं ये साधक का काम नहीं साधक को तो पेट भरना है एक भोजन पर भी अगर ख्याल करे तो लोग जैसो बना हुए जैसे देख पाएगा उसमें कुपति हो तो छोड़ दे कुपति चाहिए जो देता रहे जो मिल जाए पा रहे बस सुखी हो जाए सुखी सुखी हो जाएगा ज्यादा इच्छा रखने से खराब होती है तो आवश्यकता की पूर्ति तो होती है अपने आवश्यकता की पूर्ति दे तो एक मौज में रहना चाहिए मस्ती में नहीं सही अपने लाइन अपने ढंग से कहते भगवान मर जाएगा तो भगवान को गर्ज हो दिलाने भी तो देव दुनिया को गर्ज हो देव गाय है उन्हें दूध चाहो तो देव भाई ये तो मत देव जाएगी गाय को खुराक दोगे दूध होगा नहीं दोगे दही होगा ऐसे जिनसे नाम होता हो उसको खुराक दे दो नहीं तो नहीं से हमारे जो हो जाए मगत पर जैसे हो जाए वैसे जाए विधि राखे राम तो ये विधि रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कही है जाए विधि राखे राम तो ये विधि रही है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही है जाए विधि राखे राम तो ये विधि रही है गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कही है ये बात है भगवान का नाम लो भगवान का शंकर लो भगवान मेरा है असली भजन वो है पनगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा अश्वचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान हमारे गुणगान करते हैं हम सब अवश्य पूरी होती है प्रेम संत भजन दूसरा अश्विचार मुनि मुनि मुनि कर दो राम गुणगान करो राम भगवत प्राप्ति होती है भगवान का प्रेम होता है भगवान का प्रेम मांगो भगवान से भगवान के दर्शन के अपेक्षा भी प्रेम बढ़िया है भगवान के चरणों में प्रेम हो सर प्यारे लगे चरण अच्छे लगे सर मीठे लगे सर प्यारे लगे सर में भक्ति हो जाए भगवान है मुझे सब मांगो तो भगवान के चरणों का प्रेम मांगो सब लिए बड़ी मांग की बात है बड़ी उत्तम है भगवान के गुण गाओ भगवान का नाम गाओ भगवान का प्रेम करो भगवान की कथा सुनो भगवान की लीला सुनो ऐसे भगवान भगवान जो पधारते हैं लीला करते हैं वो लीला है वो भक्तों का आश्रय होता है आश्रय भगवान की लीला सुनो कथा सुनो भगवान की पारमार्थ बातें हैं जो योग आदि होना चाहिए है भगवान की लीला के लिए थोड़ा प्रेम मामूली चलिया का प्रेम ही मिल जाए प्रभाला स्नेह उनके द्वारा सुनो अच्छा भगवान की कथा भगवान की लीला सब कौन ठीक हुआ भगवान अच्छे लगे बस। मीठे मीठे लगे और प्यारे प्यारे लगे, निहाल हो जाए, जीवन सफल हो जाए, भगवान प्यारे। आवश्यकता भगवान की है, जरूरत भगवान की है, संसार की इच्छा है। इच्छा का त्याग करो, आवश्यकता पूरी करो। भगवान में चरणों में प्रेम ये मांगो, भगवान से भी यही मांगो कि आपके चरणों में प्रेम रहे हो बस। आपके चरणों का चिंतन रहे हो, चिंतन चरणों में लगे रहे, सब काम ठीक होगा। भगवान में लग जाओ, भगवान मीठे लगे, सब ठीक होगा। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, कोटि तक तुम्हारी सुंदर क्रोध काम सब छोड़ लो, भगवान छोड़ करो सुख। शतम व्याय भवतव्यम सहस्रम स्नानम आश्रयेत, लक्षम व्याय दातव्यम कोटिंतर द्वारिम समेत। भगवान का स्मरण करिए, क्रोध काम छोड़ो, सब सही। हरदम भगवान याद रहे, ये कलयुग में कीर्तन की बड़ी महिमा है। अपने ये साधन रखा है कि कीर्तन करो, एक अलग कीर्तन कर दो, समुदाय में बहुत बढ़िया है।